आप सुनने जा रहे हैं दो युवा कलाकार नव युवक गायक मिस्टर मनोज और मिस चांदू की आवाज में। म्यूजिक बबलू ताजू जोसेफ, रिकॉर्डिंग बंटी स्टूडियो रांची। लतिहार लतिहार लतिहार लतिहार।